चयन तत्र एतस्याम अवस्थायाम अयम भुक्ता अमि विज्ञानात्मान आत्मान प्राणा इति अयम विशेषो नास्तीति भाष्यम व्याकुर्वन् क्षेत्रज्ञस्य सत्यराशे निष्कर्ष फलम आह भर्तृपवंच व्याख्या है। सत्यराशि एतस्याम अवस्थायाम सत्यराशि उत व्यावृत से यदेव रूपम से तद्वाचित विज्ञानात्म स्वरूप वक्तव्य तत्र एतस्याम अवस्थायाम अयम भुक्ता अमि विज्ञानात्मनः प्राणा इतम विशेष नास्ति। ये भुक्ता अमि विज्ञानात्मनः प्राणा ये विशेष नहीं थी भाष्यम भर्तृपवंच भाष्य है। उसकी व्याख्या करते हुए क्षेत्रज्ञस्य सत्यराशेर निष्कर्ष फलमः जो सत्य समुदाय है प्राणा भी सत्यम तेषां विषयम सत्यम सत्य समुदाय से भिन्न विलय विज्ञानात्मा जो कहा तत्र इति तत्रेस्याम अवस्थायाम तत्रेतस्याम अवस्थायाम विभागो विनिवर्तते अयम भोक्ता विज्ञानात्मा तथा दैवत्तिकास्त्वमि। विज्ञानात्मान इत्येष भेदहेतुनिवर्तनात् यत आधारगो येष नामरूपादिलक्षणः विशेषो न स्वतस्तच्च नामरूपादिशोधितं संशोध्य तदिदं सर्वं विज्ञानात्मा प्रदर्श्यते। तत्र एतस्याम अवस्थायाम अयम विभाग विनिवर्तते भोक्ता विज्ञानात्मा दैवतिका स्वामी विज्ञानात्मन दैवतिका देवता संबंधी तथा दैवतिका स्तु अमी विज्ञानात्मन इतेश विभाग विनिवर्तते भेद हेतु निवर्तनात् यत आधारगो ही ऐसा नाम रूपादि लक्षण नाम रूपादि सब आधार में स्थित है। विशेषो न स्वतः स्वतः विशेष कुछ नहीं तच्च नाम रूपादि शोधितम नाम रूपादि नाम रूप तो विशेष आत्मनि नहीं है शोधितम आत्मा से विलक्षण है संस्थितम तदिदम संशोध्य सर्वम विज्ञान आत्मा प्रदर्शित सर्वम संशोध्य विज्ञान आत्मा प्रदर्शते सबको शोधन करके निषेध कर विज्ञानात्मा दिखाते सत्यम सत्या तेषां विषयम् सत्यम तस्मिन् क्षेत्रज्ञे सत्यराशेर व्यावृतत्व लक्षणायाम अवस्थायाम सत्यराशि से भिन्न है जो क्षेत्रज्ञ उसी अवस्था में स्थित है सती विभाग निवृत्ति उसमें कोई विभाग नहीं तद्योग्य विभाग योग्यम विभाग अभिनय अयम भोक्ता विज्ञानात्मा इत्यादि विभाग दैवतिका देवता अधिष्ठिता वागादय दैवतिका देवता संबंधी देवता अधिष्ठिता वागादिन्द्रिय वागादय विज्ञानात्मान तदुपाधेय विज्ञानात्म उपाधि होने से विज्ञानात्मान उपाधि का विभाग निवृत्त हेतु देते हैं भेद हेतु निवर्तनात् आधारगत ही अयम नाम रूपकृत विशेष इति भाष्य न हेतु साधयति आत्मा में नहीं, तो नाम रूप आधार है नाम रूप, नाम रूप कृत विशेष नाम रूप आदि में, यत आधार को ही ऐसा भाष्यस्थ ही शब्दार्थम यत इति अनुवदते, भाष्य में ही आया है आधारगतो ही अयम नाम को ही का दस्मा दिया, यत आधार को ही ऐसा आधार को ही ऐसा जो ऐसा ही है अलग है, भाष्य में ही कहते यत कर दिया यस्मात भाष्य तो ही शब्दार्थ यत इति अनुवदते। सर्वस्य भोगस्य भूत भौतिक उपाधिगतत्वाद, उपाधि है भूत भौतिक ही आधार है तद्गत सब है, आत्मनि सत्व अभाव सत्व नहीं, तस्य च पृथक्करणाद उसके आत्मा को तो नाम सब राशि से पृथक कर दिया, उत विभाग निवृत्ति उसमें आत्मा में विभाग नहीं, भूमिका कृत्वा तदिहं सर्वं सत्यं परिशुद्ध्य अंतरा अनुप्रविश्य विज्ञानात्मा निर्दिश्यते। सर्वं सत्यं परिशुद्ध्य, सर्वम सत्य परिषद कहने से क्या हुआ, सर्व जो सत्यंत सत्य उनको शोधन क्या मतलब अंतरा अनुप्रवेश, अंदर प्रवेश कर दिया सब, आत्मस्वरूप आत्मा से भिन्न कुछ ही नहीं, तो विज्ञान आत्मा निर्दिश्यते इति भाषेण तस्य इत्यादि अवतार इति, तस्य इत्यादि तस्य इतस्य आगे जो मंत्र है तस्य इतस्य पुरुषस्य रूपम इत्यादि आगे इत्यादि होता है, संशोध्य तदिदम सर्वम विज्ञानात्मा प्रदर्शते, तदेतत् सर्वम विज्ञानात्मनाम सामान्यमेव लक्षणार्थम भवति इत्यस्य अर्थमः, उनके भाष्य का अर्थ सब विज्ञानात्मन सामान्य लक्षण सर्वेषा सर्वेषामपि तेनेदं समानं लक्षणं भवेत्, क्षेत्रज्ञानां विशेषोत्र यतो नैवोपपद्यते। तेन इदं सर्वेषामपि समानं लक्षणं सर्वेषां क्षेत्रज्ञानां समान लक्षण भवेत् यतो अत्र विशेष नैव उपपद्यते, सब क्षेत्र या सब जीव क्षेत्र का लक्षण होगा। तेन इत्युक्तस्य स्फुटीकरणं विशेषत्र नहीं विशेष नहीं, तेन समान लक्षण भवति क्षेत्र क्यों, यत विशेष नैव उपपद्यते, यदत्र सत्यराशेर व्यावृतस्य रूपम् उच्यते, सत्याशी भावृत अभिज्ञानात्मा तद अशेष जीव साधारण सब जीव में साधारण रूपे विशेषत्व अभाव तस्य हितस्य पुरुषस्य विज्ञानात्मनो रूपं निर्दिश्यते इति वाक्य व्याख्यान परम भाष्यम तस्य अर्थमः, उनके भाष्य का अर्थ हितस्य एतस्य पुरुषस्य इति रूपं निर्दिश्यते धुना पुंस रूपमुपक्षीणं मूर्तामूर्त समाश्रयम्। एतस्य पुरुषस्य इति अधुना रूप पुंस अधुना रूप निर्दिश्यते पुरुषस्य रूप निर्दिश्यते एतस्य पुरुषस्य निवर्तते, तो परमात्मा का रूप कहना चाहिए तो इसका रूप क्यों मूर्तामूर्त है, पुंस रूपम मूर्तामूर्त समाश्रय उपक्षणम, पुरुष का जो मूर्तामूर्त आश्रित रूप उसके क्षण हो गया उसे व्यावृत चेतन का रूप है कौन महाराज तन इत्यादि जो कहते हैं, मतलब आगे जो लिंग कहेंगे भर्तृपन जो कहते विज्ञानात्मा के रूप कहेंगे, और जो सामान्य पुरुष है उसका मूर्तामूर्त समाश्रय रूप समाप्त हो गया। परात्मत्वे वक्तव्य विज्ञानात्म रूपोपन्यास अकांड तांडव तांडवितम, परमात्मा रूप कहना चाहिए ब्राह्मण दो रूप कह दिया, दो रूप सत्य हो गया था, आगे परमात्मा रूप कहना चाहिए ब्रह्म का, विज्ञानात्मा रूप क्यों इत आशंक उपक्षीणमेव सर्व रूपम मूर्तामूर्त विषय इतम उनके भाष्य में आया सर्व रूपम मूर्तामूर्त विषय उपक्षीणम जो दो ब्राह्मण रूप कहकर मूर्तामूर्त आदि ये सब हो गया मूर्तामूर्त विषय उपक्षीण पुरुष का रूप आ गया द्विभाव इत्यादि ना परस्य रूपम उत्तम परमात्मा का रूप हो गया मूर्तामूर्त आदि रूप से परमात्मा का है वो रूप कह दिया अर्थात अभी जीव विज्ञानात्मा रूप कहते हैं जीवस्यापि पराभेदात उत्तमेव तद इति आशंक्य हो तो परब्रह्म का रूप जो कह दिया मूर्तामूर्त कह करके जीवस्याभि ने उसका रूप कह दिया फिर विज्ञानात्मा रूप कहना क्या जरूरत है इति आशंक्य यह तो परमात्मनः परिच्छिन्नमान परिच्छिद्यमानस्य येन विशेषण विज्ञानात्मत्वलाभ तद्रूपं निर्दिदीक्षितम् अपांच भौतिकम इत्यस्य अर्थमः वो भर्तृप्रपंच के अनुसार कहते यह तो परमात्मा का जो परिच्छिद्यमान होता है येन विशेषण जिस विशेष से परिच्छिन्न होकर के विज्ञानात्मत्वलाभ जिस विशेष से परिच्छिद्य परिच्छिन्न होकर विज्ञानात्मा परमात्मा में विज्ञानात्मत्व तो का व्याप्ति जीव रूप हो जाता है तद्रूप निर्दिदीक्षित निर्दिष्ट मिश्रम और ये जो रूप है पांच भौतिक ने अपांच भौतिकम ये उनका भाष्य है उसका अर्थ कहते ये नेति ये नत्वस्य विशेषेण विज्ञानात्मत्वम इष्यते विभज्यमानस्य सतः परस्मादात्मनोद्वयात् येन विशेषेण विभज्यमानस्य सतः अस्य विशेषेण विज्ञानात्मत्वम् इष्यते येन विशेषेण अस्य विभज्यमानस्य सतः विज्ञानात्मत्वम् इष्यते अद्वयात् आत्मन परस्माद् विभज्यमानस्य अद्वयात्म परमात्मनस्य विभज्यमानस्य रूपम् येन विशेषेण विज्ञानात्मत्व जिस विशेष के द्वारा विशेष से विज्ञानात्म होता है वही कहेंगे आगे दूसरा श्लोक अपांच भौतिकम रूप मिह तन्निर्दिदीक्षते यथेति महारजनं वासनोपचयात्मकम् और ये जो जिस विशेष से पृथक होकर के विज्ञानात्मक होता है वो रूप कहते हैं अपांच भौतिकम रूपम पांच होते अभिन्न नहीं तो निर्दिश्यते यथा महाराजनम वासना उपचयात्मक महाराजन वासना उपचयात्मक हरिद्रादि रूप जो आगे मंत्र में है उसको जीव विज्ञानात्मक का रूप कहते टीका में भूता प्रयोज्यम तो क्योंकि भूत भूत से विलक्षण भूता प्रयोज्यम सर्वजीव साधारण रूपम अत्र उच्यमानम कीदृक् इतिहासंग दृष्टान्त श्रुति में आदत्ते दत्ता महाराजन यथेति अनेन ही वाक्यन हरिद्रादि उपरोक्त वस्त्रादिवत नानाविध रागादि समुदायात्मकम सर्वजीव साधारण रूपम श्रुतो निर्दिष्टम इष्टम वो भेद आने के भेदा भेद मान करके सारे जीव आने के जीव है विज्ञानात्मक अद्वैत नहीं ब्रह्म से अभिन्न है किंतु जो समुद्र विकार मान करके सब अलग अलग रूप है जीव बने के हाँ सूक्ष्म शरीर के वही स्वरूप जो सूक्ष्म शरीर कहना पहला है वो विज्ञानात्मा रूप कहते हैं अनेक जीव है वही विशेष सूक्ष्म शरीर हम कहते हैं वो सूक्ष्म शरीर नहीं कहते हैं जीव प्रत्येक जीव का ये लक्षण स्वरूप है एक ही विज्ञानात्मा नहीं क्योंकि किसी विशेष से प्राप्त होकर के विज्ञानात्मत्व लाभ हुआ एक ही ब्रह्म में एक ही विज्ञान आत्मा तो आया ना, अनेक जीव हो गए, अनेक जीव का ये सदा साधारण रूप है, वासना रूप है, वस्त्रादि का नानाविध रागादि समुदायत्मक, सब जीव का ही स्वरूप है, नानाविध रागादि समुदायत्म सर्वजीव साधारण रूपम, ये श्रुति में निर्दिष्ट मिष्टम। भर्तृपंचोक्तम संबद्धम उपसंहरति, उसका तस्य उपसंहार, तस्य हेय तस्य संबंध मेवं केचित् प्रचक्षते तदयुक्तं यथा न्यायस् तथायमभिधीयते। तदयुक्तम, अच्छा तस्य इतस्य संबंध केचित एवं प्रचक्षते, तस्य इतस्य मंत्र का संबंध कोई कहते पूर्व के साथ उत्तर का, तदयुक्तम यथा अन्याय तथा एवं अभिधीयते, उनका कथन अन्याय जैसे, यथा अन्याय, यथा अन्याय है अवग्रह, अच्छा नहीं बहुबरी करेंगे तो अविद्यमान न्याय तन्यागते तदयुतम कथम परक्य संबंध वचन से न्याय शून्यता, परक्य संबंध कथन न्याय शून्य कैसे, इति आशंका यथा अन्याय तथा अयम अभिधीयते, न्याय शून्यता ना अन्याय है उनका अयुतम, न्याय रही तो यथा संबंध दोनों का संबंध अन्याय है ठीक है, तथा एम सिद्धांत कथ्यते श्वेताम अभिते ठीक है, अन्याय ठीक है, यथा अन्याय तथा एम अभिधेयते उनका कथन अन्याय, न्याय शून्य है और कहते अभी आगे कहेंगे, अविद्यमान न्याय इसमें उनका संबंध में, और न्याय का अर्थ कर दिया न्याय रही तो सिद्धांत। यह तो वासन उपचयात्मक जैव रूपमिति, जीव का जीव सहित जैव वासना समुदायत्मक रूप, तत्र किम जीव वासना निमित्त वस्त्रादि विजातीय तो सजातीय, वासना निमित्त वस्त्रादि के समान है जीव विजा उससे विलक्षण है सब सजातीय, तो सजातीय वा इति विकल्प्य आद्यत संबंध हो न तसे सिद्धति, यदि जीव उससे विजातीय होगा तो उसके साथ कोई संबंध नहीं होगा, संबंध तो संबंध न तस्य वो संबंध उसका नहीं होगा, विलक्षण है वासना वाला अलग है जीव अलग होगा, पहले विजातीय पक्ष में सिद्धति। इतिहास पुष्पादि पुष्पादि वासना नांग ही वस्त्रादि सेव संगति, सजातीयेषु नियता दृश्यते नान्य जातिषु, पुष्पादि वासना नाम ही सजातीयेषु वस्त्रादि सेव संगति ही नियता दृश्यते, अन्य जाति सुन दर्शन से व्यावहारिक प्रमाणत्व द्योतन द्योतक ही शब्द व्यवहार में दिखता है, इसलिए विजातीय पक्ष नहीं सजातीय मानेंगे तो न द्वितीय, सत्यपि साजातीय व्योमवद असंग से तत्सबंधा सीधे, साजातीय वस्त्र के साजातीय होने पर भी आत्मा तो असंग है व्योमवत, तो संबंध वासना के संबंध सिद्ध नहीं होगा, द्रव्य भी द्रव्येपि न खलु व्योम्नि वासनाकाशे दीक्षते, अद्रव्ये च सजातीये चैतन्ये वासना कुतः, द्रव्येपि व्योमनि काचित वासना न खुलिष्यते। आकाश द्रव्य होने पर भी कोई इसमें वासना नहीं। और असजातीय अद्रव्यचार चैतन्य कुतः वासना, तो वासना कैसे चैतन्य के साथ संबंध होगा। किंच आत्मनि चिन्मात्रे परा अपरावा न जाति तसजात्यस्यैव असिते। साजात्य को ही नहीं, न तत्र वासना ही तथा अद्रव्य, द्रव्य भी नहीं आत्मा है। आत्मा अभी आत्म तो जाति नहीं मान करके कि आत्मा है, साजात्य नहीं। किंच वासना आत्मनो अभिन्ना भिन्ना वा, वासना आत्मा से अभिन्न था अभिन्न विकल्पीय आद्य मनोदय दूसरी थी। आत्म से अभिन्न वासना कहेंगे तो दूसरी थी वासना नहीं थी। वासना कारतां गच्छेत् चैतन्यं चेत् कपालवत्, वासना निष्फलत्वं स्यात् चैतन्याद पृथक् स्थितेः। चैतन्यम वासनाकारतम चेत गच्छेत् कपालवत, कपाल जैसे घटाकर होता है चैतन्य वासनाकार हो जाता है। तो वासना निष्फलत्वं स्यात् चैतन्याद अपृथक् स्थितेः, क्योंकि चैतन्य वासना अभेद पक्ष, तो चैतन्याद पृथक वासना है ही नहीं अपृथक् स्थितेः। तो चैतन्य वासना एक है और वासना अलग निष्फल होगा अपृथक् स्थितेः। सात नंबर में मृदु घटाद्या करता बत, मृदु घटाद्या करते ही होता है। आत्मा यदि वासनाकारत्वं गच्छति तदा तस्य चैतन्य अभेदन स्थिति, वो वासनाकारता चैतन्य से अभिन्न पक्ष चल रहा है। वासना यदि आत्मा से अभिन्न है तो वासना का अभेदन स्थिति न सा आत्मना कुतश्चित् भेदिका, तो आत्मा का भेदक नहीं हमेशा तद्रूप है। नहीं स्वयमेव आत्मा स्वस्य अन्यत भेदम आवहित, स्वयमेव आत्मा स्वस्य अन्य से भेद अन्य, नहीं स्वयमेव आत्मा स्वस्य अन्यत भेदम आवहित वासना व्यर्थ्यात् तन्न स आत्मा आत्मा भिन्न न स आत्मन कुतश्चित् भेदिका। चैतन्य अभेदन वासना रहन से आत्मन किस कारण से भेदक, फिर आत्मा का भेदक नहीं होगा। आत्मा का इसी विशेष से भेद हुआ ना, विज्ञानात्मा हुआ, जो दो ही वासना आत्मस्वरूप है तो फिर क्या इसका आत्मा में भेदक नहीं होगा, किससे कौन हो भिन्न कौन होगा। एक अद्वितीय आत्मा में वासना के कारण भिन्न हुआ, और वासना यदि आत्मा से अभिन्न है तो फिर स्वयमेव आत्मा स्वस्य अन्यत भेद नहीं होगा, तो वासना फिर व्यर्थ हुआ। न सा आत्मा भी आत्मा अभिन्न, आत्म से अभिन्न वासना नहीं होगा। अभिन्न मानेंगे तो द्वितीय आत्मन अभिन्न भिन्न द्वितीय अभिषे भिन्न द्वितीय, तो आत्मना सा संबद्धा असंबद्धा वा, जो वासना आत्म से भिन्न है आत्मा में संबद्ध है असंबद्ध है। यदि असंबद्ध है आदि तद वैफल्यम, फिर उसके वासना के साथ आत्मा कोई संबंध नहीं, आत्मा का भेद क्या करेंगे। मत्वा संबद्ध मानेंगे तो कल्पांतरम निरसित नहीं, नहि श्रौतत्थ विज्ञानम् रूपवासनयाज्यते अञ्जते, नहि श्रोत्रत्थ विज्ञानम् रूपवासनयाञ्जते विषयत्वा विशेषेऽपि कुतो संगत्वता कुतो संगत्वतश्चिरे। श्रोत्रत्व विज्ञानम रूपवासना नहीं अंजते विषय तो अविशेष, रूप और शब्द दोनों विषय होने पर भी श्रोत्रजन्य ज्ञान रूप वासना से युक्त नहीं होता है, रूप विषय शब्द होने पर विषयता विशेष भी। कुतो असंगत्वतः चेते असंगत्वतः असंगत्वात् असंग चेते असंगत्वात् कुतो असंग होने से किसके साथ क्या संबंध होगा, वो विषय होने पर भी एक विषय दूसरे संबंध नहीं होता है। आत्मा तो स्वतः असंगत्वात् कुतो संगति चैतन्य संबंध कैसे होगा। श्रोत्रकर्ण का शब्द ज्ञान न रूपवासना वास्य थे, रूपवासना युक्त नहीं, दोनों विषय तो बराबर है, तय विषय तो अविशेष भी, मिथो विषय विषय भावा विषय विषय तो अभावात रूप शब्द में विषय विषय भावा नहीं। चित्तस्तु असंगत्वाद विषय तो न विषय ही नहीं है, न रागादि वासना संगति वासना के साथ संबंध नहीं हो सकता है, तो संबद्ध पक्ष निराकरण हुआ। कौटस्थ्याच चितो न वासना कुटतो से वासना नहीं सड़ी थी, षड्भाव विक्रियाणां च निषेधश्चैतनात्मनः असंग इति चाप्युक्ति रसकृत् श्रूयते श्रुतौ। निषेध चेतनात्मन पाठे इसमें चाहिए जैसे नहीं, इसमें दो मात्र किसे आए है, थोड़ा हल्का है। चेतनात्मन षड्भाव विक्रिया नाम निषेध चेतना षड्भाव विक्रिया निषेध असंगति चापयुक्ति असकृत श्रूयते श्रुति में असंग हो पुरुष उसमें संबंध हो नहीं सकता है। असंगत्वेन अविषयत्वं उपपादयितुं आद्यमानम् असंगेले असंग इति च बहुत तत्र श्रुते तात्पर्यलिंगम अभ्यासं दर्शयितुं अशक्यत् इति उक्तम्। कितने असंग कहा है, वास आत्मनो वासानां निरस्य तद्रूपस्य अपांच भौतिकत्वं परोत्तम प्रत्याह। वासना आत्मा में नहीं, जो वासना रूप है अपांच भौतिक पांच भूत पांच भूत पंचभूत संबंधी नहीं, इसका निराकरण। भूत संयोगतः प्राप्तम न च तत् पांच भौतिकम् इति ब्रुवाणु लोकेस्मिन् हस्यते बालकैरपि। भूत संयोगता प्राप्तम तत्र तत् पांच भौतिकम न इति ब्रुवाण बालकैरपि अस्मिन् लोके हस्यते। यत् परस्मात् परिच्छिद्यमानस्य जीवत्व लाभो वासनया वासना से परिच्छिन्न होकर जीवत्व लाभ तत्र मूर्त मूर्तामूर्त विभागस्य विभागो विनिवर्तते इति सोक्तम अविस्मृत्य वासना भेद गीहि कथम। मूर्तामूर्त विभागे द्विभाव ब्रह्मण रूपे आया था, अस्य विभागो विनिवर्तते इति सोक्तम अविस्मृत्य वहाँ मूर्तामूर्त का सो आ गया बता दिया, परमात्मा रूप बता दिया, उसका विभाग पूरा हो गया, उसको भूल करके वासना भेद ही कथम, फिर वासना से भेद कैसे होगा, पहले कह दिया सो कुछ समाप्त तो हो गया, आगे कहते वासना से भिन्न होता है आत्मा। जीवस्य उभयात्मक सत्यराशेर विवेके, जीवस उभयात्मक सत्य राशि विवेके भोक्त्रादि विभाग ध्वस्त्रि तत्र एतस्याम अवस्थायाम इत्यत्र उक्तम। उभयात्मक सत्य मूर्तामूर्त दोनों उभयात्मक सत्य जो है उससे विवेक हुआ जीव, मूर्तामूर्त उभयात्मा से भिन्न है। विवेक होने पर भोक्तरादि विभाग नहीं रहा, ये पहले तो बताया। ये तो श्याम अवस्थायाम इति अत्र परे उक्तम, जो कहा गया था आज आए पाठ में। तद अविस्मृत वासना तस्य परस्माद आत्मा अंतराच वेदोक्ति, स्वरूप समाप्त हो गया, इस अवस्था में कोई भेद नहीं है कह करके, अभी भूल करके कहे वासना से अभी भिन्न हो गया। किससे? परस्माद आत्मांतराच, परमात्मा से भी भिन्न हो गया, अन्य जीव से भिन्न हो गया। भेद उत्तरायुता भोक्तरादि विभाग ध्वंसे तासाम अपि ध्वस्ते। भोक्तरादि विभाग यदि हो गया तो वासना का भी विभाग समाप्त तो हो गया। तस्मात् पूर्वापर व्याघात दोष व्याहति तस्य इत्यादिर अन्य उत्तम संबंधम निरस्य, अन्य उत्तम भर्तृपंच संबंध निरस्य रचयित्वा इत्यत्र सूचितां तदीयां प्रक्रियां अवतारयति। प्रक्रियां रचयित्वा इसे आया, इसे प्रक्रिया रचना करके कहते हैं, उनकी जो प्रक्रिया है कथन करते हैं, रचयन्ति सूचितां प्रक्रियां। हाँ, वहाँ तो उनकी रचना प्रक्रिया क्या है नहीं कहा, उसे प्रक्रिया रचना करके कहते हैं। रचयित्वा कौन से उनकी प्रक्रिया सूचित है उसको ही कथन करते हैं। रचयन्ति तथा साध्वी प्रक्रिया न्यायवर्जिता मूर्तामृतात्मको राशि रेको बाह्य किलेष्यते। तथा न्यायवर्जिताम असाध्वीं प्रक्रियां रचयन्ति। एक राशि मूर्तामूर्तात्मक बाह्य किलो, एक है, आगे कहेंगे दूसरा तीसरा द्वादश। यथोत संबंधवत, ये संबंध ठीक नहीं इसे प्रक्रिया भी असाध्वी। तत्र है तो न्यायवर्जिता राशित्रय कल्पना वदन आदो अधर्म राशि माह, तीन अलग अलग करते हैं। पहले अधर्म राशि हो गया मूर्तामूर्तात्मक एक राशि। तत्कल्पनाया श्रुति बाह्य त्योद्यतनार्थम किलो, किलो शब्द दिया इसे कहते हैं किलो इच्छेते करेंगे। उत्कृष्टम राशि महाचे उसके अभी उत्कृष्ट राशि उत्तम इति। उत्तम परमात्मा क्यो राशिरत्राभिधीयते मध्यमोयम तृतीयस्तु ताभ्याम राशि प्रयोजकः। परमात्माख्य राशि अत्र उत्तम अभिधेयते, निकृष्ट हो गया मूर्तामूर्त और परमात्मा उत्तम हो गया। अयम मध्यम तृतीयस्तु ताभ्याम प्रयोजक राशि, ताभ्याम मूर्तामूर्त वासना से ताभ्याम प्रयोजक राशि। प्रयोजक राशि, प्रयोजक राशि हो गया तो तृतीय जीव होगा विज्ञानात्मक रूप है। ताभ्याम तो उसी दोनों बा मूर्तामूर्त वासना से युक्त होकर के नहीं जो ठीक है मैं। अत्र राशिना मध्य यद्वा द्वेवा एक हो गया, राशियंत्र हुआ मध्य उत्तम हो गया, उत्तम हो गया, आगे राशियंत्र हुआ मध्यम यथाहुर। ताने ताने त्रीणि वस्तुनि मूर्तामूर्त महारजनादि रूपम आत्मतत्वम, तो मध्यम हो गया महारजनादि। मध्यम राशि विशेष माह प्रयोजक राशि ताभ्याम ताभ्याम पंचमी करने से होगा ताभ्याम अयम तृतीय मध्यम ताभ्याम मध्यम अयम तृतीय ठीक है ताभ्याम अयम मध्यम तृतीय मध्यम ताभ्याम मध्यम मध्यम कहते समय षष्ठी प्रयोग होना चाहिए, तयोर मध्य ताभ्या मध्य मध्यम मध्यम ताभ्याम भिन्न कहने से तो हो जाएगा। तयोर मध्य भवत उत्तम परमात्मा का राशियात्र विधेयते मध्यम एवं तृतीयस्तु तृतीयस्तु राशि प्रयोजक राशि ताभ्याम ताभ्याम युक्त राशि प्रयोजक दोनों का उत्पन्न ताभ्याम प्रयोजक तो नहीं होता है ना, एक आत्मा हो गया एक मूर्तामूर्त हो गया। हाँ वो प्रयोजक हो गया किंतु ताभ्याम प्रयोजक राशि ताभ्याम मतलब वो दोनों के वो अयम मध्यम कहने पर तुम ताभ्याम ताभ्याम भिन्न तृतीय ताभ्याम तृतीय भवति ताभ्याम तृतीय भवति मध्यम इति देता अतराशिना मध्ये राशिन्द्र तानि एतानि त्रीणि वस्तूनि मूर्तामूर्त महाराजनादिरूपम् आत्मतत्त्वमिति इति मध्यम राशि विशेष प्रयोजक राशि ताभ्याम ताभ्याम राशि प्रयोग यानी दोनों से एक राशि तृतीय राशि होता ऐसे भी हो सकता है ताभ्याम तृतीय ये दोनों के द्वारा एक प्रयोजक राशि दोनों से कौन से मूर्तामूर्त आत्मरूप भाष्य में इनका उनका मत क्या है भर्तृपवंश का उनका प्रक्रिया है ताभ्याम तृतीय होगा ताभ्याम वो दोनों के द्वारा ही होता है प्रयोजक राशि राशित्रय पक्ष वो पहले आ गया राशित्रय कहें तो द्वे भाव ब्रह्मण रूप कहें तो ब्रह्म और दो भाव दो ही हो गया ताभ्याम अन्य हाँ भिन्न हो जाने से तो ठीक ताभ्याम अन्य ताभ्याम अन्योयम उपनिषद मन भी किसी प्रक्रिया परमात्मा राशि उत्तम ताभ्याम अन्य मध्यम मूर्तामूर्त राशि परमात्मा राशि उत्तम ताभ्याम अन्य मध्यम के कर्त्रा भक्त्रा विज्ञानमयेन कर्त्रा भक्त्रा विज्ञानमयेन प्रतिबोधन सह कर्त्रा भक्त्रा सह विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा समुदाय किंतु आगे जिया जो तृतीय हुआ ये कहाँ से आया कर्त्रा भक्त्रा विज्ञानमयेन अजातशत्रु प्रतिबोधन सह विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा समुदाय ये हो गया प्रयोजक तो ताभ्याम युक्त हो जाता है ताभ्याम उनसे अन्य मध्यम तो हुआ या श्लोक में जो ताभ्याम राशि प्रयोजक हुआ आगे ना विज्ञान कर्ता भोक्ता विज्ञानमय न अजात सुत प्रतिबोधित न स विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा समुदाय तेन सह ये दो, ये दोनों से तेन सह विद्या कर्म समुदाय प्रयोगता कर्ता भोक्ता विज्ञानमय न अजाशत्र प्रतिबोधन सह सह विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा समुदाय प्रयोगता कर्मराशि प्रयोज्य पूर्वत मूर्तामूर्त भूत राशि साधनांश प्रयुक्त हो गया, ये हो गया समुदाय विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा समुदाय। अन्य दूरण से तो ताभ्याम जो लग जाता है ताभ्याम अन्य मध्यम ठीक है ताभ्याम अन्य दोनों से भिन्न क्योंकि ताभ्याम मध्यम नहीं लगा था ताभ्याम अन्य हो जाएगा तृतीय हाँ वो तो हो जाएगा। आगे यहाँ तृतीय कर्त्रा भोक्त्रा विज्ञानमयेन सह विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा समुदाय ये हो गया प्रयुक्ता जीव विज्ञानमयन सह विज्ञानमय के साथ विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा समुदाय हो गया ये हो गया प्रयोजक हुआ। कर्म राशि हो गया प्रयोज्य और मूर्तामूर्त राशि हो गया साधन। इसके ऊपर देखेंगे इसके ऊपर टीका ये भाष्य के ऊपर टीका कुछ मिला क्या अन्य उनसे तो हो गया ताभ्याम अन्य तृतीय तो हो गया ताभ्याम अन्य तृतीय तो मध्यम प्रयोजक राशि अन्य राशि प्रयोजक आगे भी दिया है वो आगे जो भाष्य का वाक्य आगे श्लोक में है पाणी पेश उत्थित न अयम कर्ता भूतरा सह आत्मना भावना ज्ञान कर्मादि समुदाय प्रयोजक यह आगे दे दिया है मूर्ता मृतादि राशि तो प्रयोज्य साधन तथा हाँ मूर्ता मृत प्रयोज्य हुआ अरे मध्य हो गया प्रयोजक क्या क्या दिया ताभ्याम मध्यम अध्यम राशि से विशेष हाँ विशेष विशेष तृतीय में विशेष है तृतीय में विशेष है ताभ्याम अधम मध्यम उत्तम और अधम ये की अपेक्षा विशेष हो गया तृतीय ये प्रयुक्त है हाँ ताभ्याम विशेष कौन से ताभ्याम विशेष प्रयोजक ताभ्याम राशि ताभ्याम विशेष करने जोड़ सकते हाँ वो जो ताभ्याम श्लोक में है कोई आपत्ति नहीं ताभ्याम यदि कहेंगे अन्य ताभ्याम अन्य तृतीय यह अन्य भी हो जाएगा नहीं वो तो हो गया और यहाँ क्या साध करेंगे ताभ्याम विशेष प्रयोजक अधम उत्तम की अपेक्षा विशेष है ये प्रयोजक है तो उसके अन्वय के लिए कोई आपत्ति नहीं हो जाएगा। ये एकादश 111 वाला श्लोक देखो टीका में जीव से उभयात्मक सत्य राशि विवेके जीव से उभयात्मक सत्य राशि विवेके कहेंगे तो यहाँ में मूर्तामूर्त उभयात्मक कहा था किंतु अभी जीव होगा उभयात्मक सत्य राशि विवेक करेंगे एक तो अधम मूर्तामूर्तात्मक और परमात्मा परमात्मा तो मुख्य सत्य हो गया सत्य से सत्यम, और सब पहला सत्य हो गया मिला 111 टीका में, एक है मूर्ता मूर्तात्मक है और एक उत्तम हो गया परमात्मा। तो जीव से उभयात्मक सत्यराशि विवेक, तो उभयात्मक सत्यराशि विवेक होने पहले आया था, सत्यराशि भिन्न होगा तो भोक्त्रादि विभाग ध्वस्ति, ये पहले कहा था। इते तत्र एतस्याम अवस्था में तेतर प्रयुक्तम, आज जो पाठ में आया था एतस्याम यहीं से शुरू हुआ था। कौन सा श्लोक? हाँ, तो इसके जो एतस्याम अवस्था में दिया है अभी ताभ्याम अन्य जो दिया है इसका अर्थ देखना है। पूरा में आया सत्य से सत्यम इत्यत्र षष्ट्यंत सत्य शब्दितं सर्वं तस्य इत्यादि प्राक्तन श्रुत्या सम्यक दर्शितम् इव हुआ। उत्तर वाक्यावतितरिषया पातने कुर्वन् सत्या निकृष्टस्य विज्ञानात्मस्वरूपं वक्तव्यम् इत्यस्य अर्थः व्याविधे इत्यादि हुआ। अभी भर्तृप्रपंच मस्त क्या? हाँ, भर्तृप्रपंच चला तस्य तस्य, तो सत्या सत्यानिकृष्टस्य विज्ञानात्म स्वरूप वक्तव्य इत्यस्य अर्थः व्याविद्ध स्वरूप तत्ना वक्तव्य विज्ञानात्मनैव तु स्वरूपम अभी कहना है। तत्र एतस्याम अवस्थायां विभाग विनिवर्तते सत्यराशेर उक्ताद् व्यावृतस्य, सत्यराशि षट्यंत हो गया, यदेव रूपं तद्वाच्य हुआ। तस्य एतस्याम अवस्थायां अयम भोक्ता अमे विज्ञानात्मानः प्राणा इति अयम विशेष नास्ति इति भाष्य। क्षेत्रज्ञ से सत्यराशि निष्कर्ष प्रभाव, क्षेत्रज्ञ जीव सत्य तत्र एतस्याम अवस्था में विभाग विनिवर्तते, ये क्षेत्रज्ञ सत्यराशि व्यावृतत्व लक्षण आयाम अवस्थायाम, क्षेत्रज्ञ सत्यराशि क्षेत्रज्ञ सत्यराशि व्यावृतत्व सत्य से भिन्न है, स्थित सति विभाग निवृत्ति अयम दैवतिक देवता दिश्यते विज्ञानात्मन देव तदेत सर्व विज्ञानात्मनाम सामान्यमेव लक्षण भवति। तो यहाँ तो ये जो यहाँ 111 में जीव से उभयात्मक सत्य राशिर विवेके, तो उभयात्मक सत्य मूर्ता मूर्तात्मक दोनों को सत्य, षष्ट्यंत सत्य मूर्ता मूर्तात्मक सिद्धांत के अनुसार है, उनके अनुसार वही लेना होगा। या षष्ट्यंत सत्य प्रथमांत सत्य, क्योंकि अधम और उत्तम दोनों से भिन्न, उनके प्रक्रिया के अनुसार जो विज्ञानात्मा है तीन राशि इससे दो से भिन्न, एक अधम उत्तम सत्य से सत्य में सत्य से सत्यंत हो गया मूर्तामूर्त, उत्तम हो गया सत्य प्रथमांत, अरे तृतीय के अलग ही। तो जीव उससे भिन्न होने पर उसी अवस्था में भोक्त्रादि विभाग ध्वस्ति, तत्र इसी अवस्था में ये पहले कहा था। ये कह करने के बाद फिर वासना तस्य परस्माद आत्मांतर से भेद उक्ति, वासना से भिन्न तो उभयात्म सत्यराशि विवेक हो जाएगा। नहीं, वो जो उभयात्म राशि वहाँ वही जैसे था मूर्ता मूर्ता लेना है, क्योंकि वो मूर्ता मूर्ता सृष्टि से भिन्न होने के बाद तो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, कोई विभाग नहीं रहा। ये कहने के बाद फिर वासनामय वासना रूप तृतीय फिर कहाँ से आएगा? तो जो पहले कहा था उन्होंने उभयात्मक मूर्ता मूर्त से भिन्न हो गया, उस समय कोई विभाग नहीं रहा, भोक्तादि विभाग नहीं रहा, ये कहा था। अभी क्या कहते हैं? तो ये भोक्ता तृतीय हो गया जीव, जीव को भी तृतीय कहते ना, पहले क्या भोक्तादि विभाग नष्ट हो गया कहा था, अभी कहते ये दोनों से भिन्न तृतीय मान करके वासना से फिर भिन्न होकर के भोक्तादि विभाग, भोक्तादि विभाग ध्वंस हो गया तो वासना भी ध्वंस हो जाएगा, फिर तृतीय कैसे होगा? और यहाँ जो दिया है त्रिमध्यम अयम तृतीयस्तु ताभ्याम राशि प्रयोजक, अयम तृतीय ताभ्याम अन्य हो जाएगा राशि प्रयोजक, अथा तृतीय मध्यम है ताभ्याम प्रयोजक ताभ्याम युक्त ताभ्याम कौन उत्तम मध्यम से दोनों से ताभ्याम और ताभ्याम का तृतीय कैसे लगाए थे नहीं वो तो पहले हो गया था पहले ताभ्याम अन्य तृतीय तो हो गया था और ताभ्याम प्रयोजक राशि विशेष ताभ्याम विशेष राशि प्रयोजक वो दोनों से दोनों के से विशेष ये है प्रयोजक राशि अधम उत्तम की अपेक्षा ये प्रयोजक राशि तृतीय अलग है ताभ्याम हाँ तो इसमें जो दिया है कैसे कौन सा तेरह राशियंतर महामध्यम ताने ताने तीन वस्तु ने मूर्तामूर्त आदि कह दिया तो मध्यम राशि है विशेष महाप्रयोजक तो मध्यम राशि विशेष ताभ्याम विशेष है ये राशि प्रयोजक तो जैसे दोनों में लग गया कोई आपत्ति नहीं कोसा वित्त अपेक्षा महा पानी जो तृतीय राशि हो गया प्रयोजक वो कौन है ऐसा समय ओम।